Muslim Yogyakarta memberikan akidah berbakti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslimin kang mugi tansah pun melayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalam Allah ta'ala wicaking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa nderei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kajian tafsir Nidaat Rahman li ahli iman, yang menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kan dia ayyuhalladzina amanu. Lan kita ngancik wonten ing ayat kaping 50. Urutan saking ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Kasebat wonten ing surah At-Taubah ayat kaping 123. Wonten ing mriki Allah taala ngendika nimbali kula panjenengan sami tiyang-tiyang mukmin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari walyajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, do perang ana wong-wong kafir kang ana sekitaran sira. Wal yajidu fikum ghilzah, lan supaya wong kafir kuwi mau nemokake ana ing awak sira kuwi ghilzah, sikap keras. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, lan do ngerti yo menawa Gusti Allah bareng karo wong-wong kang do takwa. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun nglenggen Allah Subhanahu wa taala, ayat menika dados isyarat sampun celakipun wafat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng Kanjeng Nabi menika supados jihad, semanten ugi paring dawuh dumateng para pendhèrèkipun nyarengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kados wonten ing ayat menika, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqina waqdud alaihim. Wonten ayat sanes menika Allah taala ugi ngendikake, wong kang ya ayyuhan nabihi, nabi jahidil kufar, do jihad to sira marang wong kafir, wal munafikina lan marang wong munafik, waqlud alaihim lan duwe nono sikap keras marang wong kafir lan wong munafik. Lan nalikanipun Allah taala paring dawuh dumateng Kanjeng Nabi, tentu kemawon menika semanten ugi para sahabatipun, para pendhèrèkipun menika ugi nyarengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih wonten ing dawuh jihad saking Allah Subhanahu wa taala punika. Ananging wonten ing ayat ingkang kita waos menika, ingkang kita bahas menika, Allah taala menika anggenipun dawuhi dumateng tiang-tiang mukmin. Anggenipun dawuhi dumateng tiang-tiang mukmin. Nek wonten ayat wau menika anggenipun dawuhi dumateng Kanjeng Nabi. Nah, nek wonten ayat menika wonten surah At-Taubah ayat kaping 123 menika Allah taala anggenipun dawuhi jihad menika dumateng tiang-tiang mukmin. Nah, pramila sebagian ngendikaken menawi ayat menika isyarat wafatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika sampun cerah. Nah, Allah ngendikake ya ayyuhalladzina amanu, He wong kang bodho iman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Do perangono wong-wong kafir kang ana sekitaran sira. Wal yajidu fikum ghilzatan. Lan supaya ne wong kafir kuwi mau nemokake ana ing awak sira kuwi ghilzah, sikap kang keras. Terus sikap atos dumateng tiyang kafir. Ana ing menika wonten rincianipun. Samangi wonten rincianipun. Ingkang dipun maksud tiyang kafir wonten sekitaran kula panjenengan sami menika sinten? Napa tangga tepalih napa sinten menika wonten rincianipun. Lan ingkang cetha menika sanes ingkang dipun maksud tangga tepalih. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin lan do ngertia menawa Gusti Allah kuwi bareng karo wong-wong kang do takwa. Innahu lamma taharatil jaziratu minasyirki wa asbahat dara islamin wa tamma hadha fi akhir hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam amara ta'ala al mu'minina bi ayyu wasilul jihada fi sabilihi ba'da wafati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Nalikanipun jazirah Arab menika sampun resik saking kesyirikan. Lan jazirah Arab menika sampun dados negeri Islam lan menika kalaksanan sempurna nalikanipun wonten akhir panggesanganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus jazirah Arab menika sampun dados negeri Islam. Nah menika wonten akhir panggesanganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pramila lajeng Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng tiyang-tiyang mukmin kangge nglajengaken amanah jihad punika. Jihad fi sabilillah sasampunipun wafatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak mangke. Wa arsyadahum ila at-tariqati allati yajibu ayyatba'uha fi dzalika. Lan Allah taala menika paring pitedah paring arahan kados pundi anggen tiyang mukmin menika nerapaken napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kados wonten ing ayat menika. Kados at-thariqah metode utawi kados pundi mergi ingkang saged dipun napa tindake dening tiyang mukmin kangge nglaksanakaken napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala kados wonten ayat menika. Kados pundi menika? Wahia ayyabda'u bidakwatin wa qitali aqrabil kuffari minhum. Caranipun inggih menika kanthi ngawali kanthi dakwah. Dipun awali kanthi dakwah rumiyin. Dados boten kok langsung dipun perangi. Dados kanthi napa kanthi dakwah rumiyin dipun dakwahi, dipun ajak. Lan ugi nembe dipun perangi. Ananging kanthi merangi tiyang kafir ingkang langkung cerak rumiyin. Lan ingkang dipun maksud tiyang kafir ingkang langkung cerak inggih menika tiyang kafir ingkang cerak saking batas negaranipun. Tiyang kafir ingkang cerak saking batas negaranipun. Dados napa boten tiyang kafir ingkang dipun maksud menika tangga tepalih kula panjenengan sami. Ananging tiyang kafir wonten ing mriki tiyang kafir ingkang paling cerak saking batas negara. Menawi menika ingkang dipun maksud dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dumateng tiyang-tiyang mukmin nggih wonten ing ayat punika. Nah, pramila saking mriki kita mangertos rincianipun. Dados ingkang dipun maksud nggih qatilul ladzina yalunakum minal kufar do perangono wong-wong kafir kang ana sekitaran sira niku maknanipun mboten kok wonten sekitar kula panjenengan sami kepanggih kalih wong kafir terus diantemi dikamplengi ha niku mboten utawi tangga tepalih kula panjenengan sami menika nggih lajeng dipun perangi dipun musuhi mboten. Ingat dipun maksud wonten ing mriki nggih menika tangga tepa tiang-tiang kafir sekitaran batas nggih negara nggih Hingga dipun masuk saking negara Islam. Nah, menawi ingkang dipun masuk nggih wonten ing mriki nggih menika negara utawi jazirah Arab nggih. Tiang kafir ingkang kalebet makna qatilul ladzina yalunakum minal kufar, alladzina yalunakum minal kufar, tiang-tiang kafir wonten sekitaran nggih jazirah Arab nggih, tentu kemawon ingkang dipun maksud nggih tiang-tiang kafir wonten ing Syam, wonten ing Irak, nggih wonten ing Urdun. Menika tiang-tiang kafir wonten ing mriku ingkang dipun maksud. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mlengken Allah Subhanahu wa taala, napa lajeng wonten jazirah Arab khususipun wonten ing napa daerah ingkang dipun kuasai tiang mukmin menika blas pun boten wonten napa tiang kafir nggih. Ingkang dipun maksud menawi ingkang dipun maksud menika wonten daerah kekuasaanipun kaum muslimin menika tetap tasih wonten kejabi Mekah lan Madinah tentu kemawon awit menika dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an. Ananging saklianipun wonten ing Mekah Madinah ingkang menika kalebet kekuasaanipun kaum muslimin, tiang kafir menika ugi tasih wonten. Ugi tasih wonten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah taala, ananging saderengipun dipun perangi menika dipun dakwahi lumiyin kados sini wonten ing mriki. Nah, pramila napa Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, pramila kangge nglaksanakaken napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika, lajeng tiyang mukmin menika saged napa saged nindakake tigang perkawis. Saged nindakake tigang perkawis. Nah, tigang perkawis menika dipun tawaraken dumateng tiyang-tiyang kafir menika. Terus dipun tawaraken dumateng tiang kafir menika. Nah, tiang mukmin menika yu'askiruna. Tiang-tiang mukmin menika beto pasukan celak nyerai dumateng negara kafir menika wau, lajeng nawaraken tigang perkawis. Sepisan ad-dukhulu fil islami dinur rahmati wal adli wattuhri wassofa wal izzah wal karamah. Tawaran ingkang kaping pisan menika mlebet wonten ing agama Islam. Dados kok makna saking wonten ing mriki kalimat qatilul ladina yalunakum minal kufar, perang ana wong kafir ana ing sekitaran sira, kuwi niku mboten maknanipun lajeng ujug-ujug teka diperangi mboten. Ananging napa nggih dipun tawaraken tigang perkawis. Sepisan tawaranipun menika utawi pilihanipun ad-dukhulu fil Islam, mlebu wonten ing agama Islam. Ing agama Islam menika agama rahmat, agama adil, agama ingkang suci, nggih, resik, agama kemuliaan. Menika dipun tawaraken dumateng tiyang kafir, kowe gelem mlebu ora ana ing agama Islam. Fa in abau, nah, menawi kok mboten purun, tawaran nomor kalih nggih menika napa? Qabuluhum himayatal muslimina lahum bi ayyadkhulu al muslimuna biladahum wa yutabbiquna fiha syar' Allahi wa yahmunahum muqabila daribatin jiz'iyatin wahia al-jizyah juz'iyatin wahia al-jizyah allati tutrabu ala rijali faqat wa taskutu anil ajazati min kibari sin wal atfal wan nisa. Pilihan ingkang engkau kali menika negara niki wau, negara kafir menika wau mlebet wontening penjagaanipun kaum muslimin. Mlebet wontening penjagaanipun kaum muslimin. Kanthi napa? Lajeng kaum muslimin mlebet wontening mriku nerapaken syariat agama Islam utawi nerapaken syariat Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi njagi nggih tiyang kafir pikantuk penjagaan kanthi napa? Kanthi kedah bayar jizyah. Kanthi kedah bayar jizyah ingkang dipun wajibaken dumateng tiang-tiang jaler kemawon lan mboten wajib dumateng tiang ingkang mboten mampu, lemah nggih saking tiang-tiang ingkang sampun sepuh, lari alit lan ugi tiang setri. Dados niki pilihan nomor kali. Dados tiang mukmin menika ndugeni nggih napa nyerak nggih beto pasukan dumateng negara kafir lajeng maringi tigang napa pilihan nggih pilihan ingkang kaping pisan mlebet wonten ing agama Islam nggih pilihan nomor kali nggih niku tiang mukmin mlebet wonten ing mriku nggih lajeng nerapaken syariat Islam lajeng ugi njagi nggih tiang kafir ananging kanthi napa kanthi napa kanthi tiang kafir menika bayar jizyah. Bayar jizyah. Ingkang dipun wajibaken dumateng tiang-tiang jaler kemawon lan boten wajib dumateng tiang setri, dumateng lari alit, nggih. Dumateng tiang ingkang boten mampu saking tiang-tiang kafir ingkang sampun napa sampun sepuh. Wa bidzalika yara ahlul biladi rahmatal Islam wa nurihi wa adlihi wa tuhrihi fayadkhulu fihi bitawa'iyatin wa ikhtiyarin bila ilzamin wala ikrahan wala ikrahin. Pramila kanthi tiyang mukmin menika lajeng nerapaken syariat Islam wonten negara menika wau negara kafir menika wau nggih lan jagi tiyang kafir nggih. Terus yang kafir nalikanipun wonten mriku dipun terapaken syariat Islam boten lajeng tiyang kafir menika niku dipun berangus mboten utawi tiang kafir menika lajeng dipun pejahi danten mboten utawi tiang kafir menika lajeng dipun usir ugi mboten tetep pikantuk penjagaan ananging napa kedah bayar jizyah kangge tiang jaleripun tiang setri mboten lari alit ugi mboten nggih lajeng tiang ingkang sampun sepuh ugi mboten namung kagem tiang jaler ingkang piyambake menika mampu. Nah, kanthi dipun terapaken kados mekaten penduduk negara menika wau lajeng saged mangertosi rahmatipun Islam, cahayanipun, keadilanipun, kesucianipun, pramila lajeng saged mlebet agama Islam menika kanthi ikhlas, kanthi tawaiyah, tawaiyah menika kanthi sukarela. Lan ugi kanthi ikhtiyarin kanthi pilihanipun piyambak bila ilzamin wala ikrahin tanpa dipun paksa. Niki pilihan nomor kali. Kowe gelem mlebu Islam apa ora? Utawa pilihan nomor loro, aku sing mlebu ning negaramu, nggih. Banjur tak terapke syariat Islam. Ananging kowe tetap tak lindungi kanthi tebusan kowe kudu bayar jizyah. Sakwise kowe bayar jizyah, kowe arep nindakake agamamu terserah. Nah, bahasanipun kados mengaten. Nggih, wong kafir arep nindakake agamane monggo terserah. Nggih. Lan dijamin hak-hakipun, hak dados warga negaranipun. Dados misalipun wonten kok tiyang mukmin menika tumindak dolim dumateng tiyang kafir ingkang sampun bayar jizyah menika wau, niku nggih ugi lajeng tiang kafir saged pikantuk keadilanipun. Dipun bela dening negara Islam. Nah, saking mriki saged kita mangertosi menawi wontenipun negara Islam menika mboten kangge ngilangi nggih lajeng ngilangi sedaya tiang-tiang kafir wontening negara menika wau. Ateges lajeng tiang kafir menika dipun pejahi danten mboten. Nggih, tetep dipun jagi Ananging biyang bayi kedah bayar jizyah. Nek boten purun bayar jizyah, nggih boten pikantuk keadilanipun, boten pikantuk hak-hakipun dados warga negara. Utawi pilihan ingkang kaping 3. Nek nomor kalih niku nggih boten gelem. Nah, niki nembe pilihan ingkang nomor 3. Wahia qitaluhum hatta yahzimu. Wa tadkhulu khailul Islam biladahum unuwatan wa tusbihu min mal Islam. Wal muslimin id yusbihu malu tilkal biladi kharaban wa tusbihu tilkal biladi damna biladil muslimin thumma yu'askiruna ala hududil biladil mujawarati. Nah, niki nembe pilihan ingkang ketiga. Pilihan ingkang ketiga menika lajeng dipun perangi. Nek mboten gelem sing nomor kalih wau. Nek nomor kalih niku wau kan negara nggih tetep dados negara niki. Nggih. Ateges mboten dados ngene tiyang muslim, namung dipun terapke syariat Islam kemawon. Nggih, dados namung dipun terapke syariat Islam. Ananging nek napa pilihan ingkang ketiga menika niki mengke dados hakipun tiyang mukmin danten. Dados negaranipun dados hakipun tiyang mukmin danten. Niki nek pilihan nomor 3. Nek mboten gelem sing nomor kali berarti nggih nomor 3. Iki menika dipun perangi, nomor 1 mboten gelem, nomor 2 mboten gelem, nembe pilihan nomor 3. Nek ra gelem ya berarti diperangi. Diperangi ngantos lajeng napa pasukanipun kaum muslimin, tentaranipun kaum muslimin menika mlebet wonten ing negara kafir menika. Nggih. Kanthi dipun napa peksa. Nggih. Kanthi dipun peksa. Nggih. Lajeng negara menika dados negara negaranipun dados hakipun tiyang-tiyang mukmin. Nggih. Negara menika dados negara lan dados hakipun tiyang-tiyang mukmin. Nah, lajeng napa? Lajeng kaum muslimin nggih menika ndadosaken negara menika dados bagianipun saking negara Islam, lajeng napa? Wonten batas-batas negaranipun menika lajeng dipun jaga tentara. Tentara saking kaum muslimin. Awit menika sampun dados negara Islam. Niki nek pilihan sing nomor 3. Nek nomor 1 wau dipun dakwahi lebet wonten ing agama Islam, niki nek mboten gelem, nggih monggo, yen mboten gelem mboten napa-napa. Anange wonten pilihan nomor kali. Nggih menika kita mlebet mriku lan kita terapaken syariat Islam. Ananging tanpa tentara. Terus tanpa tentara. Namung dipun terapaken kemawon syariat Islam. Nek mboten gelem, nggih dipun terapakan syariat Islam, nggih. Hukumipun nggih ngangge hukum Islam, nggih. Nek tiyang kafir najeng tetep teng mriku mboten masalah. Ananging kedah bayar jizyah dumateng negara Islam. Nggih. Kangge jaminan saking keamananipun. Ajeng tetep nindakake agama niki terserah mboten masalah. Nah, niki mboten purun nembe cara ingkang angka 3. Pilihan ingkang kaping 3 nggih menika dipun perangi. Nah, niki pilihan ingkang terakhir. Nah, menika ingkang dipun maksud nggih napa? Dipun maksud qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Do perang ana wong-wong kafir kang ana sekitaran sira. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking mriki kita mangertosi makna dipun perangi niki mboten lajeng langsung diperangi, langsung dipun pejahi. Nah, niki kan penting kedah kita mangertosi. Terus nek tiyang nembe sekedar maos ayat menika mbok menawi pemanggihipun menika berarti nek ketemu wong kafir sekitar awake dhewe kuwi kudu diperangi kabeh. Nah, niki mboten kados mekaten. Tentu sehingga dipun maksud tiang kafir wonten sekitaran kula panjenengan sami menika wonten kiwa tengen negara kula panjenengan sami. Sanes tiang kafir ingkang wonten Nggih, sekitaran kula panjenengan sami menawi wonten Indonesia mriki nggih, berarti mboten kok lajeng tangga tepalih kula panjenengan sami. Menika lajeng dipun perangi, dipun musuhi mboten. Lan nomor kali tata caranipun menika mboten lajeng teka lajeng dipun perangi danten mboten. Wonten tigang napa tigang pilihan ingkang dipun tawaraken utawi tigang pilihan ingkang napa saged dipun aturaken dumateng tiang-tiang kafir menika wau wonten negara kafir. Terus dipun dakwahi lumiyin kan mlebu Islam. Mboten gelem berarti nomor kali. Mboten apa-apa, kita sing mboten gelem mlebu Islam, nggih, mboten apa-apa, jenengan tetap wonten agama jenengan. Ananging nomor kali niki diterapke syariat Islam wonten mriki. Bondone jenengan tetap dados bondone jenengan. Bondone jenengan tetap dados bondone jenengan. Jenengan mboten diperangi. Ananging jenengan kedah bayar jizyah nek tetap tesih wonten agama jenengan. Nah, nembe nek niki mboten gelem nggih. Niku nomor 3 nggih menika dipun perangi. Dados sing mlebet tentara nek nomor 3. Lan nek sampun pilihan nomor 3 niki berarti bondonipun tiang kafir dados bondonipun tiang mukmin. Ya, awit nek dipun perangi, nek ngantos kedadosan perang, nggih berarti niku dados ghanimah. Nggih, dados ghanimahipun kaum muslimin. Lan niku negarane dados negara kagunganipun tiang mukmin, ingkang dados kekuasaanipun tiang mukmin. Wonten ing mriku, nggih, lajeng ugi dados bagian saking wilayahipun kaum muslimin ingkang wonten batas-batasipun wilayah menika dipun jagi dening para tentara. Nek benten kali pilihan nomor kalihipun, nek nomor kali mboten. Nggih, niku tetep tiyang kafir nggih. Tetep wonten mriku bondonipun nggih dados hak milikipun tiyang kafir, nggih. Ananging napa? Ananging kedah dipun terapaken syariat Islam. Nah, nalikanipun dipun terapakan syariat Islam, sejatosipun hak-hakipun tiang kafir menika nggih dipun jagi. Hakipun tiang kafir dipun jagi. Ajeng ibadah, monggo. Yen ngibadah ngangge ibadah tata cara panjenengan, monggo. Ajeng muamalah, monggo. Hak-hakipun dipun jagi dening kaum muslimin. Ananging piyambake kedah bayar jizyah. Nah, niki maknanipun. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala, wal yajidu fikum ghildatan. Lan supaya ne wong kafir kuwi mau nemokake ana ing awak sira ghildah. Ghildah menika sikap ingkang keras. Utawi kekuatan maknanipun. Ingkang kanthi punika lajeng napa tiang-tiang kafir menika lajeng gadhahi raos ajri. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, lan do ngerti menawa Gusti Allah kuwi bareng karo wong-wong kang do takwa. Kanthi pitulunganipun, kanthi penguatanipun saking Allah Subhanahu wa taala. Lan tiang-tiang ingkang takwa menika inggih menika alladzina taqau asyirka wal ma'asiyah wal khuruja 'anis sunanil ilahiyyati fin nasri wal hazimah. Tiang-tiang ingkang takwa menika inggih menika tiang-tiang ingkang ajrih utawi nebihi saking kesyirikan lan maksiat. Lan tiang-tiang ingkang nebihi napa medal saking sunnah-sunnah ilahiyah. Mananipun piyambai tetap kegujengan kalian sunnah-sunnah ilahiyah. Nah, lajeng tiang-tiang mukmin, nggih, awit saking netepi napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika, tiang-tiang mukmin saking kalangan sahabat-sahabatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam sak sampunipun wafatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika tetep nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika. Contohipun menika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menika khalifah sak sampunipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi nyiapaken pasukan makat wonten ing negara Rom ingkang menika nyembah dumateng salib utawi salib. Lanceng ugi dumateng negara-negara sanes. Menika kangge napa nindakake napa ingkang dados dawuhipun Allah Taala wonten ayat punika. Lajeng sak sampunipun sahabat Abu Bakar menika sedo semanten ugi sahabat Umar ibn Al-Khattab ingkang lajengaken napa ingkang dados kewajiban jejibahan saking Allah Subhanahu wa taala wonten ayat punika. Pramila lajeng kanthi napa dawuhipun kuasanipun kekuasaan Umar ibn Al-Khattab menika lajeng kaum muslimin saged napa saged nguasai nggih napa kerajaan-kerajaan wonten ing napa wonten ing napa wonten ing negara-negara ingkang mapan wonten ing Syarq wal Gharb nggih wonten ing sisih wetan lan wonten ing sisih kilen nggih. Terus Islam menika saya saya ombo kekuasaanipun. Ananging mboten kanthi cara langsung dipun perangi, teko diperangi mboten. Nggih. Kanthi napa? Tigang pilihan menika wau. Terus mboten teko lajeng dipulangi mboten, ananging kanthi tigang pilihan menika wau. Nah, semanten ugi napa? Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib menika semanten ugi nglajengaken napa ingkang dados amanah jihad menika. Nah, pramila nggih ngantos-ngantos nggih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ngendikake memang leres nggih menawi napa Islamipun para sahabat menika dados Islam ingkang paling sae. Kados ngendikanikum khairukum khairukum qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum sak becik-becik sira wong mukmin kuwi ya iku wong mukmin ana ing masaku tsumma alladzina yalunahum banjur nggih masa sakwise masaku tsumma alladzina yalunahum banjur masa sakwise maneh. Nah, menika ngendikanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang terakhir menika kandungan saking ayat menika di antaranipun sepisan wujubul jihadi. Wastimraruhu ala ummatil Islam hatta la tabqa fitnatun. Wajibipun jihad lan ugi nglajengaken jihad menika wonten ing generasi umat Islam. Ngantos boten wonten malih fitnah. Ngantos boten malih wonten malih fitnah. Fitnah wonten ing mriki nggih menika kesyirikan nggih lan ugi napa peribadatan dumateng saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor nomor kali masru'iyatul bad'i fil jihad bi aqrabil kufari ila biladil muslimin. Dipun syariataken ngawiwiti jihad menika dumateng negara ingkang paling cerak, negara kafir ingkang paling cerak saking negara Islam. Mboten kok lajeng sing dimaksud wonten ing mriki wong kafir sing paling cerak. Nah, niki klentu. Nek wong kafir sing paling cerak niku saged maknanipun tonggo tebalis. Tapi ngatipun masuk wonten ing mriki nggih menika negara kafir ingkang paling cerak saking negara Islam. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala waqtullahi bin nasri wa ta'yid li ahli taqwa al-amah wal khassah bakin la yatabaddal wa la yataghayyar. Janji ini pun Gusti Allah kandi pitulunganipun, kandi penguatanipun, dumateng ahli takwa, ingkang sifatipun umum lan khusus, menika tetep wonten. lan boten bakalan napa boten bakalan dipun ganti boten bakalan napa lam la yataghayyar boten bakalan berubah. Tetes janji ini pun Allah menika tetap janji ganti pitulungan. Nah, menika ingkang dadosaken kula panjenengan sami menika ayem. Sak menika kita mangertosi nggih sebagian kaum muslimin wonten ing napa negara-negara nggih saklianipun negara Indonesia menika kathah ingkang nembe ngraosaken dipun jajah, dipun dolimi nggih semanten ugi wonten ing negara-negara sanes menika kathah tiyang mukmin menika dipun dolimi. Menika ampun ngantos ndadosaken kula panjenengan sami menika napa putus asa saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita imut janjinipun Gusti Allah menawi tiyang mukmin menika mesti bakalan pikantuk pitulungan. Ananging kedah sabar. Terus Allah menika janji tiyang mukmin menika mesti menang. Pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan janjinipun Allah menika mesti leres. Awit Allah Subhanahu wa taala boten bakalan mblinjani janji. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun menaikkan Allah Subhanahu wa taala mekaten segede ingkang saged kita aturaken wonten ing panggihan punika lan wonten kelentenipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan. Donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM. Murnikan akidah, menebarkan sunnah.